pieszego przez samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. A w województwie opolskim mamy utrudnienie na autostradzie A4, odcinek Brzeg Opole, za węzłem Brzeg w kierunku Katowic, 203 km. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 stycznia, już po 19. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma mowy o chaosie na lotniskach, tak Biały Dom komentuje lawinę krytyki w sprawie dekretu Trumpa. Prezydent wstrzymał imigrację z kilku muzułmańskich krajów. Protestowali przeciwko używaniu określenia polskie obozy śmierci. Około 100 osób manifestowało w Londynie przed siedzibą stacji CDF. W tym serwisie Trójki także technologiczne pożegnanie telewizorów 3D. Na początek w serwisie Trójki echa dekretu Donalda Trumpa. Rząd Stanów Zjednoczonych broni decyzji o wstrzymaniu przyjmowania uchodźców i ograniczeniu imigracji z 7 krajów muzułmańskich. Szef personelu Białego Domu, Reince Priebus, przekonuje, że nowe przepisy wcale nie doprowadziły do chaosu. Marek Wałkuski. W wywiadzie dla telewizji NBC Reince Priebus poinformował, że w sobotę granice Stanów Zjednoczonych przekroczyło łącznie 325 tysięcy osób. Spośród nich służby graniczne zatrzymały tylko 109 przybyszów. To nie był chaos, podkreślił Priebus. Szef personelu Białego Domu poinformował, że większość z zatrzymanych po zweryfikowaniu została zwolniona i że podobny los czeka prawdopodobnie większość z pozostałych kilkudziesięciu osób, które wciąż pozostają w aresztach. Przywódca Republikanów w amerykańskim Senacie Mitch McConnell zaapelował tymczasem o rozwagę przy wprowadzaniu dekretu prezydenta Donalda Trumpa. McConnell wyraził przekonanie, że zaostrzenie weryfikacji imigrantów jest dobrym pomysłem. Zwrócił jednak uwagę, że współpraca muzułmanów jest potrzebna Stanom Zjednoczonym w wojnie z państwem islamskim. Decyzją Białego Domu zaniepokojona jest Liga Arabska i przewodniczący oświadczył, że są to, tu cytat, nieusprawiedliwione restrykcje wobec narodów arabskich. Kolejne komentarze w serwisie Trójki o 20. A teraz Londyn i protest przeciwko używaniu zwrotu polskie obozy śmierci. Około 100 osób manifestowało przed biurem niemieckiej telewizji CDF. Domagali się wykonania wyroku krakowskiego sądu i przeproszenia byłego więźnia Auschwitz, Karola Tendery, za użycie sformułowania polskie obozy, zagłady Majdanek i Auschwitz. Krakowski sąd, przypomnijmy, wyrok wydał w grudniu. Stacja opublikowała przeprosiny na swoich stronach internetowych. Śląska policja poszukuje świadków ostrzelania autobusu komunikacji miejskiej. Doszło do tego w nocy z piątku na sobotę. W pojeździe jechała jedna pasażerka, kula lekko drasnęła ją w policzek, ale na szczęście nic poważnego jej się nie stało. Kierujący tym autobusem usłyszał trzask i pękanie szyb w autokarze. Natychmiast zjechał na prawą stronę, powiadomił policjantów. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili rzeczywiście, że doszło do zniszczenia, a najprawdopodobniej do tego zniszczenia doszło w wyniku ostrzelania z broni pneumatycznej. Informowała Aleksandra Nowara ze śląskiej policji. Straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych. Giganci elektroniki firmy LG i Sony przestaną produkować telewizory 3D. Analitycy mówią, że to już właściwie komercyjny koniec tej trójwymiarowej technologii, która po prostu nie chwyciła. Rafał Motriuk. Reklamy, jak to reklamy, obiecywały niesamowite wrażenia, ale zdaniem ekspertów klienci mieli sporo zastrzeżeń. Jedni mówili, że trójwymiarowy obraz nie jest aż tak dobry, inni narzekali na zbyt wysokie ceny telewizorów i na niewygodne, trochę dziwnie wyglądające okulary, niezbędne do oglądania trójwymiarowego obrazu. Choć powstały w 3D takie filmy jak Avatar czy Księga Dżungli, to nie było zbyt licznych, spektakularnych produkcji filmowych w tej technologii. Teraz LG i Sony dołączają do firmy Samsung, która już wcześniej przestała produkować telewizory 3D. Na rynku nie będzie już więc większych producentów oferujących taki sprzęt. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na północy kraju sporo chmur i słabe opady śniegu, marznącego deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, gdzieniegdzie możliwe marznące mgły. Na termometrach od minus 12 stopni na południowym wschodzie w Małopolsce do minus 8 w centrum i plus 1 na wybrzeżu. Miejscami w kotlinach górskich temperatura może spaść nawet do minus 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już od jutra świeży schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Limitowany boks Ostatnia Rodzina. Ścieżka dźwiękowa na dwóch płytach CD, trzech winylach oraz bonusy. Reprodukcje obrazów i winylowy singiel Ani Ortodox. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamo, kiedyś wyleczę wszystkie dzieci. W szkole uwielbiałam biologię i chemię. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Tato, jak będę duży, to wymyślę dla ciebie samochód. Ukończyłem branżową szkołę. To dzięki niej pracuję dzisiaj jako stylista wnętrz samochodów luksusowych. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. W dzieciństwie marzyłam o dalekich podróżach. Dziś jestem właścicielką międzynarodowej firmy turystycznej, a to wszystko dzięki nauczycielom geografii i języków obcych. Dzięki reformie edukacji twoje dziecko spełni swoje marzenia. Wejdź na www.reformaedukacji.men.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06. Przenosimy się teraz do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka już na Państwa Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Takiej publiczności w sensie liczby chyba jeszcze w Osieckiej nie widziałem. Proszę Państwa, o tym, że to magiczne miejsce, jeżeli chodzi o muzykę, wiemy od zawsze. Ale dziś przekonała się o tym także artystka niezwykła, która po próbie powiedziała, że tutaj naprawdę będę w stanie pokazać, na co mnie stać. No to niech pokaże, a najpierw z nami porozmawia. Zapraszam na scenę LP. LP is sexy, immortal, got a beautiful sound, and provides a long-term musical experience. I'm talking about long-playing record, of course. All right. I was like, wow, sexy first from you. Thank you. But this is a great artistic nickname. But is it troublesome sometimes? Well, it was tough to Google for a while, I think, for people. But yeah, I don't know. That's kind of a... me in a nutshell, I think I tend to, I don't want to say I take the harder route, but I don't try to take the easy route, it seems, I just do what I want. Zapytałem, czy pseudonim artystyczny, który jest równocześnie skrótem płyty długogrającej, to czasami problem. Powiedziała, że tak, jeżeli na przykład się googluje, to wyskakuje coś innego, ale ponieważ ja zawsze nie ułatwiałem sobie raczej życia, tylko wybrałem trudniejszą drogę, to jest w zgodzie z moją filozofią. Now, this is difficult. Is the latest EP and especially new album the most LP of all LPs? Meaning really you. Yes and no. I mean, I don't think, I think it maybe is because I think I finally was able to find the proper production team. I've struggled with that in my career the most, because I really started out as an indie artist, but there's something like, there's like kind of a constant fight in my sound and in the way I sing that like fights this kind of mainstream kind of thing. That's why I think I've had so many major label deals and indie deals, because and a lot of times when I was on a major label, they struggled with what to do with me because there was something in between that they, I would always hear people say like, and this is, I just signed another deal with RCA Records in the States, and that's like my fourth major label deal. And the other times people would always talk about, this could be this. And I'd be like, how about could it be this and this and this and this before that? You know, like I don't really that's the thing about big business and entertainment. It's a little bit too much to me. Like I find it a little bit garish and a little bit embarrassing sometimes. It's like, it's not, you know, I try to be the realest self I can be. That's because the only way I know how. So it's a difficult balance to get. And I think I finally, with this record, figured out how to get the production that brings my soul and my voice across properly. So I think you're right. I think this might be the most LP of all time. Ta konstrukcja słowna na początku miała zapytać artystkę, czy nowa płyta to rzeczywiście najbardziej jej płyta z dotychczasowych. No i odpowiedź była długa, ale postaram się ją streścić. Przede wszystkim udało mi się znaleźć odpowiedni team produkcyjny do nowej płyty, bo ja przez całą karierę trochę się zmagałam z takim balansem pomiędzy tym, że zaczynałem jako artystka niezależna w małych wytwórniach, a teraz biją się o mnie największe i mam już czwarty deal z dużą wytwórnią w Stanach. A duża wytwórnia, jak to duża wytwórnia w tej branży, nie bardzo wie, co ze mną zrobić, bo chciałabym je wystrzelić w kosmos, a ja chciałabym tam dojść stopniowo i powoli. Ale tak, na nowej płycie udało mi się wreszcie znaleźć odpowiedni balans, który powoduje, że nie czuję się dyskomfortowo w tej branży, która czasami nie przypomina garażu, od którego zaczynałam. Także tak, masz rację. You also wrote... Did you really just say everything I said? I just was sitting there, because wouldn't that be funny? I just went on for a really long time, almost too long, and then he would go like, she said yes. I was like, okay. Tried my best. Damn it. You also wrote so many songs for other artists. What makes a song different? I mean, what makes it less, perhaps, personal and more universal? I think, you know, a lot of times lyrics do that for sure, but I think it's also there's so much in between the lines of lyric and melody, I think, in a song that we don't talk about. We're always like lyrics and melody, but there's like all this other stuff that we just feel, you know. It's just like the things that you can't really explain, and so I think, you know, what changes things is like that for me, like the we call it in the States, like, you know, like the ness, you know, like the something that's like the intangibles, you know. And I think that changes from artist to artist, and for me I just go a little deeper with the lyric maybe in my songs, but I still always, I'm trying to make things universal. I mean, the whole reason I do it is to connect and to make myself feel like closer to other people, you know. So I used to change it up more, and now I just like kind of let it. I just write, unless I'm writing with a person that's the artist, and then we kind of go into their world a little bit more. But when I'm just writing for people and I haven't met them, I just write. Trying my best. Yeah. Go ahead. Napisałaś wiele piosenek dla innych artystów. Co czyni piosenkę inną? Co powoduje, że jest może mniej osobista, a bardziej uniwersalna? To trudna sprawa, ale bardzo często uważa się, że piosenka to przede wszystkim melodia i tekst, i nic poza tym. A jest wiele rzeczy niemierzalnych, trudnych do zdefiniowania, które są gdzieś tam pomiędzy, które powodują, że piosenka jest taka, a nie inna. I chyba tym to się najbardziej różni między tym, co piszę dla siebie, a co dla innych. Oczywiście najważniejsze w tym aspekcie są teksty. Moje teksty na pewno są głębsze, w nich pozwalam się odkryć bardziej. Zależy to też od rodzaju współpracy, czy mam szansę z kimś zamknąć się w jednym pokoju i pomyśleć, popracować, czy jest to po prostu na odległość. Jeżeli to drugie, to po prostu piszę. Jeżeli to pierwsze, to próbujemy odnaleźć jakąś wspólną drogę. I think you left out the part about the nest. Did you tell them about them? Yes, I did, but we are really short on time. Oh, okay, no? Okay. Your songwriting icons? Oh, gosh. Beatles and Stones are a big deal for me, I think. Both. Yeah. You love them both. I love them both. Yeah. Yeah, they do different things for you, you know. I'm definitely Roy Orbison. I pretty much go classic all the time. Roy Orbison, Joni Mitchell. I'm a huge fan of Jeff Buckley and you know, Bob Dylan. And just so many, you know, I think... I think I keep coming back to those kind of bands like Led Zeppelin and stuff like that. They all like kind of combined for me. And Freddie Mercury from Queen. I just think I like drama, you know, obviously in my songs. Like, I do a lot of that. But I'm always like finding new people that I love all the time, you know. It's like, and I really can admire, you know, present day songwriters. I think, you know, songs are life to me, you know, and I think to a lot of people. And I think, you know, there's. It's good to go back, but it's good to go forward too. Like, we have to, you know, keep updating ourselves a bit. This is simple because of all the names. There you go. Yeah, just bang. Dobrze jest wracać do przeszłości. Ja bardzo lubię dużo klasyki. Nazwisk nie będę wymieniał, bo państwo je doskonale znacie, ale też lubię patrzeć w przyszłość, dlatego słucham bardzo dużo nowej muzyki. Piosenki i muzyka to całe moje życie i chyba szukam artystów, którzy myślą podobnie. And finally, on a personal note, thank you so much for getting me back with many lost long friends who called out of the blue yesterday asking for seats for tonight. Oh, sure, no problem. They all over the place. Right, hi. Panie i panowie, LP. Thank you. Thank you. Thank you so much. And tempting all the steps to follow closer and behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing out the corners of your mind? I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you see is the worst me, not the last of my kind. Oh, in the muddy water we're falling. Oh, in the muddy water we're crawling. Hold me down, hold me now, sold me out. In the muddy water we're falling. Ooh. Oh. Oh. Ooh. Oh. Oh. It is not clear why we choose a fire pathway. Where we end is not the way that we had planned. All the spirits gather round like it's our last day. To get across, you know you have to raise a sand. I will ask you for mercy, and I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Oh. So anyways, thank you guys so much for coming tonight. It's my third time in Poland, and it's always like seriously really really good time, and I really always have such a warm good feeling here, and again it's just like one of those places I never thought I'd find myself, but it's been an unexpected pleasure, and I really appreciate all of your support and just thank you. everything okay, JD? This is JD Carrera on the guitar. Oh, you have one. I have no idea how that happened. He's like, I need a 9-volt battery. Just happens to be one right here. How often does that happen? Wow. Can I start? Okay, cool. Say, whoa, oh, oh, now the past long way. Now we so lost in the dark of our hearts that, whoa, oh, oh, now there's no light of day. No, oh, oh, oh. Say, you guys don't have to be that tame. It's okay. It seems like it's a very serious, serious event. Mm. So yeah, this is one of the newer songs. This wasn't on the EP. It's on the new LP. The realest, the most LP of all the LPs. I think he's right, though. I think you're right. It's very interesting how many windy roads you can go down, and I think sometimes people try to get at if I, like, as if I'm pissed that like it I didn't get here until now, and I'm like, I was okay, I was all right, I was doing some stuff, you know. But it's it really is very cool to have experienced things the way I did, and I really I'm thankful for it. I think that it definitely made me who I am as an artist, and I never thought about it, but like songwriting has taken me on a huge journey, and it's a good one. So the answer to that is I'm stoked, man. This is great. It's called Up Against Me. I wanted more, it went away. I asked the Lord, she said maybe. I wanna take us all away, so I'll never change. Okay, and don't believe the government or anything you read, 'cause nothing really matters when you're up against me. Say that my last two shows of the European tour that I just did in December, November, December, the two Polish shows were my two favorite shows, for sure. They were incredible. Of course, I get deathly ill after the second one. yeah, but it was incredible, amazing, amazing places, and the crowd was just unbelievable. This is called Death Valley. Dime store, rock and roll, stretching out into forever. I said, I don't know, could anybody even survive here? Oh, you said we're never gonna die. Wait, wait, wait. Thank you so much. It was weird. Someone asked me today if it's difficult or if you keep like reliving the same scenarios every time you sing a song that you wrote about something. And I said no, but I meant yes. No, I don't know, like, it's weird. I meant yes and no, because, like, sometimes it's weird. You do start thinking about a person, I guess, over and over, and then it's like, wow, I'm just, like, reliving this thing over and over again. Do you guys do that Groundhog Day thing, where it's supposed to be you live the same scenario over and over again? I don't really understand that term. I mean, I think that's what it's supposed to mean, right? We just keep doing the same thing. Maybe it is a little bit like that. I think, you know... So if I ever see that person again, I'm going to go, you know what? I lied to you. It sucks. You ready? Mm. All right. Without a shred of doubt, we never worried about other people who broke the spell. and wanted something else. Well, go fuck yourself with other people. No more song, no more dance, no dance floor. We left it all to chance, no encore. We had loved it out without a shred of doubt. We never worried about other people. You broke the spell and wanted something else. Well, go fuck yourself with other people. Oh, baby, it's just your body. Go lay it on everybody. They won't be there when you're sorry. Other people. Oh, baby, it's just your body. Really know that you lost somebody. Won't be there when you're sorry. Other people. Other people. Was anybody at that signing today? Wow. Well, thank you for coming to the signing, though. Woo! Yeah. Oh, yeah, it was very fun today. I had the Polish fan club out in full force. And, there's an actual Polish fan club. They boast about it's like 1,000 people in it, something like that. I think. I don't know. But yeah, very cool. This is another newer song on the which was just released. I released a 2 days ago. Other People and Tightrope videos that are available now. So this is called Tightrope. ¶¶ close to heaven, eyes shut tight. Just pretend you're like a feather. Float on the clouds together, but don't look down, not ever. Don't ask why. Just look out into forever. You never do until you do it. Up high in the middle of nowhere. Don't know, but you know when you get there. Walk slow and low on a tightrope. Hoping there's what you know. You never know. Take a chance with your hands up in midair. I feel so good, I could die, but I don't care. Walk slow and low on a tightrope. Hoping there's what you know. You never know. Never know, we're just a step from fearless. Reach out for me, my dearest. Don't you cry. You don't know, you're almost near it. All this time, you're just trying not to lose it. You can always learn to fly. You never do until you do it. Up high in the middle. This song is probably, it is the reason why I think I know you all, or you know me. And it's just one of those things you just never know, like the last song said, I guess. But as a songwriter, you know, it's like, and I have, you know, so many friends that are songwriters, and I have mentors that have written songs like True Colors and Like a Virgin and Living on a Prayer and, you know, ridiculous things. And then I have, you know, friends that wrote, one big song like a couple years ago, whatever it is, and everyone has their ups and downs, you know. And it's just, we always like say, you know, you're one song away at all times as a songwriter. It's like, keeps a lot of people going, and it's kind of a, you know, like, I'm not a gambler. I don't, I've gone to Vegas like several times, and I think, and I'm not cheap or anything, but I just never, like, I don't even put $20 down. I just don't care. And it just doesn't register me. I'm like, I've got $100. I'm going to keep $100. Yay. You know, but I have, but with my life, I've just been like at the roulette table with all my chips on like red 25, like, you know, So it's weird to me to be like that. And but you just, you know, I just I try not to think about songs like this song. And I tell this story, I'll tell it briefly, but it's I don't tell it for reasons of bitterness or like blame about my past or who did what. But I wrote this song and I played it. I was on a major label called Warner Brothers, and had a lot of good things happen there. But you know, people asked me if I knew this song was a hit, and I was like, I didn't know. I played this song, I played Muddy Waters, and I played Strange for them. And they had new people in that weren't my people. That's why my record before that wasn't really pushed much, because it was all new people that, you know, I wasn't their thing. And that's what art is built on, what people like and don't like, you know, subjective. But, you know, I played them those songs, and a month later I was dropped. And I was like, I don't know what to do. You know, I was like, I don't know. I try not to think about it too much. I delved into some, you know, coping mechanisms, some good, some bad. And then I was lucky enough to be picked up by Vagrant Records, and it kept me afloat and kept my mind, you know, occupied. And then a little label in Greece added me, and then a little label in Italy, and then a little label in Poland. And by the way, thank you, Monica and Jan. You're the best. I appreciate you very much. And I just, like, I really, you just never know. Like, all of a sudden, you know, this song is a massive hit, and I'm, you know, obviously extremely grateful, and it's very cool, but it's also, you know, one man's trash is another man's treasure, and whatever it is, don't give up. Whatever you do, try not to give up, because you never know. And I feel very lucky to have experienced the other side of it, and I think a lot of people would if they maybe stuck with it, or, you know, we're lucky enough to keep afloat. Anyway, here we go. Sorry to be so long-winded. I just figured I'd tell that song. This is called Lost on You. Falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, 'cause I don't know how. Let's raise to all the things I've lost on you. Oh, tell me, are they lost on you? Oh, just when you could cut me loose. Oh, to everything I've lost on you, is I lost on you. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. And all I take a drink of heaven, this can turn around. Koncert RPI przygotowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Pierwszy od ponad dekady studyjny album Rolling Stones Blue and Lonesome już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 20 w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam do Radionawigatora. Wciąż mamy utrudnienie na trasie S8, odcinek Rawa Mazowiecka Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, 380 km, miejscowość Podlas. Tam doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna, jedna niestety nie żyje i zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. To utrudnienie może jeszcze potrwać jakiś czas. S8, 380 km, Rawa Mazowiecka Piotrków Trybunalski. Dobre informacje są takie, że nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w województwie opolskim, odcinek Brzeg Opole za węzłem Brzeg w kierunku Katowic. Samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną i przez pewien czas zablokowany był pas w kierunku Katowic. Nie ma też już utrudnień w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 22, odcinek Chojnice-Jastrowie, miejscowość Człochów. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, nieprzewidzianych korków, to proszę do nas dzwonić. Ja przypominam, nasz numer do Radionawigatora to 22 5 3 i 2 0. Radio Navigator Trójki.